وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. دام بیان د دا ادب دی په قران کې په قران کې جره خامخه پیدا شته دی په کار دره چې دینه خلق پیدا واخلي ها چا کی چې زده او عنادی نو هغه بیا د قران نه پیدا نشي غستله. وانذر به الذين او ير ورکته پر قران کریم سره به زمير راجه دی دا وحیتا به زمير راجه دی قران کریم ته. وانذر به الذين او ير ورکته پر قران کریم سره کسانو ته يخافونه چریږي اغي اي يحشروا الى ربهم چې جام وکړل شيخ په رب ته ليس لهم من دوني نشته داغي د پاره سوا د الله تعالی نه ولي ينسوك بچكون کې دوه سوال شفيع او نسوک سفارشي لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی بچي د عذاب د الله تعالی نه. دا آیات کار دلیل پر دی باندې سوک چې قیامت نه یریږي د قیامت د عذابونو نه یریږي نو پاغي باندې قران اثر ډیر کوي او سوک چې قیامت نه یریږي نو هغه باندې قران بیا ډیر اثر نه کوي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مشرکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وي وي مونږ بستا خبره اومنو خو لیکن ستا د مرګري دا غریبانان عاجزان دا د خپل خوانه او شړه مونږه مالدار خلک یو مونږه ملکانان خانان یو مونږ د غریبانان عاجزان سره نشو کېناستلې مونږ ته بدی باندې ځان بد ښکاری مونږ بس طالبان سره یو ځای زړې زړې جامې اغوستلې و غریبان دي عاجزان دي مونږه ملکانان خلک یو مونږ سره ناست نشو کولې. الله تعالی وایي چې دا چرته ونه شړي دا دین خو بدی غریبانانو ملنګانانو باندې آباد دی دا چې ځان نه دی وشړل خو بیا تباهي او بربادي ده. اغه ملک بده ونه منی خان بری خپل رانه شي او غریب بم ددان نه وشړي. دویمه خبره بیا مشرکان او بيدین خلکو وکړه وای مړه د استا ته ودریج کړل استا د مرګري چری ته د زلن نه منلې بس دغه اسی جری ښکارسته استا موافقت کيا. الله تعالی او پیغمبر ته ته دوا چې زما په زما باندې د دې سره حساب کتاب نشته رې ظاهري تابعداري او ظاهري ایمان دی پوره دی بس دا خبره پوره ده کنه ستا سره تا ته یو سړی و چې ستا مرګره ما نو خو بس ته مې منلې نو چې ایمان په ما باندې راوړل دي زما مرګرتیا یې کړی ده نو د زړه حساب کتاب سره زما نشته رې. ولا تطرد الذين او ونه شړیا کسان يدعون ربهم چې رابلی خپل رب دره دعاګانې غواړي د خپل رب نه. تفسیر مظهری لیکلی دی یا عبدونه ولا تدر الذين مشلغ کسان يدعون ربهم چې عبادت کوي خپل رب بل معنا کړی دا تفسیر مظهری يدعون ربهم معنا یذكرون ربهم او مشلغ کسان چې ذکر کوي خپل رب بالغدات والعشي سبایو بیگای سباو بیگای ذکر شو دی مراتین ټول وخت دی خدا سباو بیگای ذکر شو دی کدا ډیر قیمتي وختونه دي خو لیکن مسلمانانو سحر ټیم او دغه سمازګری ټیم مازګری په چکر کې لګي او سحر ټیم چیرې په خوب کې لګي خبره خلاصه شوره. یریدون غواړي دی وجه او رضا د الله تعالی ما علیک من حساب من شی نشته ری بتا باندې د دې حساب نه من شی څه ذمہاری پتا باندې خور دی حساب کتاب ذمہاری نشته ری و ما من حسابی کو نشته ری استاد حساب نه علیه په دې باندې من شی څه ذمہاری تر دې د حساب ذمہار نه او دی استاد حساب ذمہار نه ری فتتردهم کچری پری دی تدیو دره کچری او شری تدیو دره په کونه من ظالمین تو بشیر ظالمانو نه طالبان برزان د خوان نه شری. وکذالک فتننا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بعالم بالشاكرين. عقبات سته او بیانی شپګ عقبی او بیانی کله چې ته د الله تعالی د دین دعوت کې شپګ امتحانات پر باندې راځي خامخه. اولنې امتحان داري کله چې ته د الله تعالی دین بیان کې نو یاره خلق به ته وي چې د حق پرس یوازې ته ولی سه ولی دا نور مولیان چې سره کدوانو پانی ولی دي ولی دا نور چې ولی سه زده کړه نه کړی د حق پرس یوازې ته یې سه چې ته وې یار زه چېرته سه یم دا ومنی دا عقبه راځي دی نبی علیه السلام ته ویلي کله چې ته د الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې بیان کې نو باطل پرس خلق به راپاتې ستا خپل خپلوان به راپاتې دا برته وای چې وری دا حق پرستی دا احسان الله تعالی واجب تا باندې کړی وری دا حق پرستی واجب تای څه وری دا نور علما کرام او شیوخ دا دومره لوی لوی مفتیان دي دا دومره لوی لوی شیخان دي ولی هغه په حق باندې نه پویږي چې واجب ته لګی نو ته جواب وکړه چې بس الله تعالی چې په شکر گزار بندگانو باندې الله تعالی ډیر خپو یې دي الله تعالی چې موحدین حق پرست خلق الله تعالی پیژني. وکذالک فتننا بعضهم ببعض او دغسی همیشه را پر ازمای مونږه ازمیخ کو مونږه بازر دینه ببعض په بعض نور باندې حق پرس خلق وانی دا امتحان نازی باطل پرس خلق بداوی لیقولو دیر پارا چی وی داغ منکرین و باطل پرس خلق اها اولائی آی دا حق کسان دی من اللہ علیم چی احسان کردی اللہ تعالی پا دیوانی من بیننا پا مین زمان کی صرف تا حق پرس شولی بس بل سو حق نشی بیناولی علیس اللہ بی اعلم بی شاکرین آی ولی ندی اللہ تعالی خب پویا پا شکر گزار و بندگانو باندی دا دین مراد دا مسلی پویدون کی و داغی منون کی مراد دی بس سوک چی دا اللہ تعالی دین منی اللہ تعالی پا غیبانی پویا دی حق پرست وانی اللہ تعالی پویا گی و اذا جاک اللذین یؤمنون بی آیاتنا بقول سلام علیکم کتب ربکم علی نفسی الرحمہ پا دی آیت کی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیو عدب بیانی ستا مرگری تلی دی مرگری تشکیل لتلی دی جہاد لتلی دی دا اللہ تعالی دا دین دعوت لتلی دی دا اللہ تعالی دین بیانی مرگری دی شاگر دی دی او قرآن بیان کا ټول ورځ درس کړی دی یا ټول ورځ چیرې تشکیل لتلی دی ستړی شوی دی راغې نو تو توای شاباس آفرین ولورک دا توای چې تا دی الله تعالی د عذابونو نه بچ کی دا خبر او توک دی آیات کې او زبردست سوال دی داغي جواب کو ترجمه توک شي و اذا جاک الذین او کله چراشی تا تا کسان یو مينو نبی آیاتنا چی مان لري زمو پیاتون باندې په قل نو تو توای سلام علیکم سلامتی یا رب تاسو باندې نو دې کې سوال درازي چې څوک د بهر نه راشي هغه سلام کوي او کنه چې ستا خواله څوک راشي ته به ته سلام کوي او کنه چې څوک راشي هغه به ته سلام کوي دا خود سنت طریقې نه خلاف ده نو جواب دا غینه دار چې یو قول داره سلام نو مراد سلام رسول دی الله تعالی طرف نه سلام علیکم سلام دی پتا اس بند الله تعالی طرف نه دعوت ته وای یا دې کې معنا د دعا ده الله سلام الله تعالی دې له سلامتی درکې الله سلام د دشمنان نه حفاظت وکا دا دعا ته وکړه کنه یا دریم قولدار چې دا خصوصیت د صحابه کرام او سلورم معنا علما بیان کړی دا سلام علیکم مرحبا بكم مرحبا بكم په خیر راغلی شاباس آفرین شه یاره ډیر زبردست کارم کړی دی الله تعالی دې تاجر درکې الله هم حفاظت وکا چې مرګره دراشي دا سره تسلی کلمات ته و هغه خوشاله شي به باندې کنه و اذا جاک الذين وكر جراشت ادا کسان چې ایمان لري پیاتون دوم باندې په قول وای سلام علیکم سلامتی دی وتا سبانه كتب ربکم فیصله کړی دا لازم کړی دی رب تاسو په خپل ځان باندې الرحمه مهرباني کول خودی ته وای حقی تفضلی تاسو ته مخکې ما بار بار ویلی الله په خپل ځان باندې لازم کړی دا چې حق به الله تعالی باندې نشته انه منع من منکم سوءا اغه مهرباني د الله تعالی سره چا چې وکړه عمل سوء اند بده بی جہالتین پنا پوی سرا ثم تاب من بعدی و بی ارسو توبا وی سرا داغینا و اسلحا او خپل عمل نیکا فانه غفور الرحیم نو داغ اللہ تعالی بخنا کون که رحم کون که نی اللہ تعالی تو بخنا که رحم بکی اللہ تعالی و کذالک نفصل الآیات و لتستبین سبیل المجرمین دا دویم امتحان دے کل جتا مسئلہ بیانی دا اللہ تعالی کتاب بیانی درس کے نو باطل پرس خلق با دویم اعتراض دا کئی پتابانی بدا امتحان نازی یار دته دا یو مسله معلوم ده نو بس همیشه لپاره د لګیاره پاکستان پسې لګیاره بس ټول ورځ چیرې ده یا د قانون او د شریعت مسله ده دته بل څه نه دی معلوم نو تو ته وای چې منګې خو په مخه نه ماتېږي کنه یاره چې یو ځل شرک او بې دیني وکړه کوپر دی او کدا داسې اهمه مسله ده د الله تعالی د توحید دا مسله د دینه بغیر چاره نه کیږي او دا مسله به بار بار ځکه بیانې چې په دې لاره باندې په دې بیان باندې مجرمان معلومیږي موحدین معلومیږي د توحید مسله بیانوه دا ډیره ضروری مسله ده د الله تعالی د حاکمیت مسله بیانوه د جهاد مسله بیانوه نو خبیسان پلیتان او خالص مجاهدین دا معلومی او دا مسله بار بار بیانوه چې د پاکستان پوج کومه ګندګی نه کړی دی ډیر پاره چې دا ګندګی راخاره شي د ظالمانو لار جدا شي او د مظلومانو لار جدا شي د پوجانو د پولیس لار جدا شي او د مجاهدین لار جدا شي دا مسله خامخا بیانې خو تا باندې به دا اعتراض الله تعالی وی تا باندې به دا اعتراض کوي دای د الله تعالی پیغمبر ته وی تا ته بل مثلا د معلوم چې ټولر په دې کې لګی ته به تو وی چې هم دغه بیانوم ستا چې به کوم مسله باندې زله چوي دغه به ته بیانوم او کذالک نو فصل الایات او دغه سي په تفصیل سره بیانوم مونږه الایات آیاتونه توحید دلایل توحید د الله تعالی دې دې په عبارت کې تقدیر دی لیظهر لك الحق دې لپاره چې تا ته حق کار شي ولتستبین سبیل المجرمین او دې لپاره چې کار شي لار د مجرمانو کار شي لار د جمهوریانو معلوم شي د په جمهوریت باندې عبارت کې دې لپاره چې خلکو د پته ولګي چې لکه دا جمهوریان د اوسه پورې خودی مونږه خرڅ کړی دی تباشو الله تعالی ادارت بخامخه کې ولتستبین سبیل المجرمین دیر پارا چی خخ کارشی لار دا مجرمانو خخ کارشی خوازی حشی لار دا مجرمانو